Ben sana kız vermez, baş kaldır hakka yar var. Nenem sana kız vermez, vay vay, baş kaldır hakka yar var. Parmak parmak de geri dünya malına geçişten bir kız alma, de geri dünya malına babam düşmandan bir kız alma. Altıncı ustasıyam, kanserim destesiyem. Bana doktor kar etmez, gözümün hastasıyam. Doktor tabip ne yapsın, gözümün hastasıyam. Sana kız vermez, baş kaldır hakka yar var.